Una vegada més hem deixat enrere el 4 de juliol, un dia molt especial per als americans i, per extensió, arreu del món. Celebrat com pocs dies, el dia de la independència dels Estats Units. En el món de la música country té molta importància, la pàtria i el que sents per ella. I en aquest cas, doncs nosaltres fem extensiu el programa d'avui de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat a les millors cançons que ens defineixen el sentiment del 4 de juliol. Comencem amb aquesta, Willie Nelson, Living in the Promised Land, vivint a la Terra Promesa. Soc Rafael Corbí i us acompanyo durant 60 minuts a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb el Temps de Country. Give us your tired and weak, and we will make them strong. Bring us your far-run songs, and we will sing along. Leave us your broken dreams, we'll give them time to mend. There's still a lot of love living in the promised land. Living in the promised land. Our dreams are made of steel. The prayer of every man is to know how freedom feels. There is a winding road across the shifting sand, and room for everyone. Living in the promised land. So they came from a distant isle, nameless woman, faithless child, like a bad dream. Until there was no room at all, no place to run, and no place to fall. Give us your day. We have no shoes to wear, no place to call our home, only this cross to bear. We are the multitudes, lend us a helping hand. Is there no love anymore, living in the promised land? Hi ha espai per a tothom, vivint a la Terra Promesa. D'això, possiblement, els Estats Units i les seves generacions encara n'han de prendre moltíssim. Però sí que és un país d'integració, un país on tothom ha pogut perseguir el seu somni. Que s'hagi trobat o no, o que després, en certes parts del país, el somni s'hagi vist tacat per la procedència o per el color de la pell, no treu que el gran somni hi hagi estat. Com el somni de Willie Nelson per president, una de les frases més memorables de la història de la country music, sens dubte. Willie Nelson for president and that's all. Un personatge com Willie Nelson, de ben segur, que hagués canviat la fesomia dels Estats Units arreu del món. És, sens dubte, una manera de poder parlar i de poder explicar el que significa Amèrica per molta gent d'arreu del món. Posar una graella fora al pati de casa, senzillament passar l'estona amb els amics o amb la família, passar en un pati del darrere d'aquests jardins que veiem a les pel·lícules o les sèries, relaxar-se a la piscina, amb un llac, prenent el sol i gaudir del moment. Si això no és Amèrica, què seria? Què podria ser millor que això? Potser trobar bona música country per la banda sonora que envolta tot això. I quan Ens referim a la banda sonora, ens referim a tot tipus de música country. Sens dubte, si alguna vegada hi ha un gènere de música per pintar un retracte perfecte del que significa tenir aquest orgull patriòtic que tenen els americans per al seu país, només es podria fer amb música country. I una de les cançons que ens ho porta d'aquest orgull és un èxit del 1994, que dona una perfecta ullada al que és la senzilla vida d'una persona doncs, que intenta viure el seu somni americà. Petons i abraçades, petons i somriures. Era Trisha Yearbottom, X's and O's, una noia americana, an American Girl. Diet guru lies. Good morning, honey. Go to work, make up, try to keep the balance up between love and money. She used to tie her hair up in ribbons and bows, sign her letters with X's and O's. Got a picture of her mama in heels and pearls. She's trying to make it in her daddy's world. She's an American girl. Chance, mama needs romance and a living maid. Fix the sink, mow the yard, really isn't all that hard if you get paid. She used to tie her hair up in ribbons and bows, sign her letters with X's and O's. Got a picture of her mama in heels and pearls. She's trying to make it in her daddy's world. X's and O's, la música de Trisha Yearbottom en el programa d'avui, aquest somni americà perseguit i portat a terme fins al final. Seguirem amb una altra de les grans cançons de sempre, un dels grans himnes que ens porten i capturen perfectament aquesta interrelació entre la música country i el propi país. Com diuen els anglesos, i sona més bé Between Country Music and the Country, d'una de les millors bandes de country de tots els temps, és aquesta cançó que ens portarà el grup Alabama i que es deia Born Country, jugant amb la paraula de la música i també del país. Alabama és, sens dubte, una de les nostres bandes i artistes preferits de tots els temps, i per això sempre té un reconeixement molt especial al Club del Country. Clear creeks and cool mountain mornings, honest work out in the field, cornbread in my mama's kitchen, daddy's saying grace before the meal. Family ties run deep in this land, and I'm never very far from what I am. I was born country, and that's what I'll always be. Like like the rivers and the woodlands, wild and free. I got 100 years of down home running through my blood. I was born country, and this country's what I love. And you here beside me, crickets serenading in the yard. What more could two people ask for, laying here in love beneath the stars? Now this is where I want to raise my kids, just the way my mom and daddy did. I was born country, and that's what I'll always be. Like the rivers and the woodlands, wild and free. I got 100 years of down home running through my blood. I was born country, and this country's what I love. I was born country, and that's what I'll always be. Like the rivers and the woodlands, wild and free. I got 100 years of down home running through my blood. I was born country, and this country's what I love. I was born country. Fantàstica aquesta cançó que ens porta el millor del country per al país, i la veritat és que no és que hagis de ser un fan de la música country per ser un veritable patriota americà, igual que no has de ser ballador de sardanes per ser un autèntic patriota català. Però sens dubte que ens agradaria que tota aquesta gent que ho senten s'acostessin a les lletres i a les imatges i a les històries musicals que ens expliquen les cançons de música country sobre el país, sobre com estimar els bons temps i els temps més difícils, també els temps tristos. La bona música sempre ajuda a que el cor s'infli i es pot inflar en una gran Amèrica. Una Amèrica musical, i sens dubte, quan parlem d'una Amèrica musical, no hi ha ningú que retrati el país i les històries d'una generació com ho fa en Kenny Chesney. Quan es tracta de parlar de nostàlgia, moltes vegades, ell és el Bruce Springsteen de la música country. Kenny Chesney amb American Kids. Double-wide quick stop, midnight tea top, Jack in her cherry coke town. Mama and daddy put their roots right here, 'cause this is where the car broke down. Yellow dog school bus kicking up red dust, kicking us up by barbed wire fence. MTV on the RCA, no AC in the vents. We were Jesus, save me, blue jean baby, born in the USA. Trailer park, truck stop, faded little map dots, New York to L.A. We were teenage dreaming, front seat leaning, baby, come give me a kiss. Put me on the cover of the Rolling Stone, uptown, down home, American kids. Growing up in little pink houses, making out on living room couches, blowing that smoke on Saturday night. A little messed up, but we're all right. Church parking lot, trying not to get caught, take her home and give her your jacket, making it to second base by saying you went all the way Monday afternoon at practice. Sister's got a boyfriend, daddy doesn't lie, now he's sitting out back 30-30 in his lap in the blue bug zapper light. We were Jesus, save me, blue jean baby, born in the USA. Trailer park, truck stop, We were Jesus, Sammy, blue jean baby, born in the USA. Trailer park, truck stop, faded little map dots, New York to LA. We were teenage dreaming, front seat leaning, baby, come give me a kiss. Put me on the cover of the Rolling Stone, uptown, down home, American kids. Aquesta és la fantàstica música que ens portava en Kenny Chesney, de qui escoltàvem el seu èxit a l'estiu de 2014, l'American Kids. Un altre cantant que ha cantat a totes les noies americanes és Carrie Underwood. Si miréssim o trobéssim la frase All American Girl en el diccionari, sens dubte ens hauria de sortir, o almenys hauríem de veure la cara de la Carrie Underwood. Ella ens porta una altra de les cançons que en el programa d'avui estem escoltant. Aquestes cançons que fan que la música country sigui més gran, tot homenatjant el seu propi país. La música country amb els Estats Units. All American Girl amb Carrie Underwood. The cançó de Carrie Underwood, All American Girl. Si ser autèntic és el cor de la música country, i la música country és el cor d'Amèrica, deixem que Justin Moore ens expliqui, o expliqui a tot Amèrica i a tot el món que escolta, què significa ser country. Good All American Way, de Justin Moore. Aquesta és la bona manera de ser americà. És un programa especial que estem escoltant avui, no tan dedicat a Amèrica, com si el 4 de juliol triem cançons que poden ser vàlides per qualsevol 4 de juliol arreu del món. I ens quedem amb els valors, no amb el que Amèrica és, sinó amb els seus valors. Good Old American Way, de Justin Moore, programa especial avui al Club del Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Wire my name on the back of my belt, believe there's a God to save me from hell, and dirt roads are made for country boys like me. Don't believe in politically correct. You want a piece of me, better have a set. A rifle and a four-wheel drive is all I need. Smallmouth bass on the end of a hook, Daddy read from the good book. I'm just a country boy from this land, making a living with these two hands. Still believe in the good old American way. I watch them shut the factories down and the foreigners flood into town and take what's left for half the pay. We can't stand by, just let it fade away, the good old American way. Got sense enough to know things change, but the little man's getting screwed today. Somebody with a backbone, please stand up. How we work so hard to get this far, now we're forgetting who we are. Hell, we tolerate everything and just call it love. Don't tell me there ain't something wrong. Somebody's gotta sing this song. I'm just a country boy from this land, making a living with these two hands. Still believe in the good old American way. I watch them shut the factories down and the foreigners flood into town and take what's left for half the pay. We can't stand by and just let it fade away, the good old American way. We can't stand by and just let it fade away, the good old American way. I wear my name on the back of my belt, believe there's a God to save me from hell, and dirt roads are made for country boys like me. Ser autèntic és el que en devé significa la música country. Ens portava Good Old American Way en la seva música, Justin Moore. Seguim amb personatges masculins i en aquest cas l'incomparable home de negre, Man in Black, en Johnny Cash, ens girarà una mica més la volta, l'apretarà una mica més amb aquest clàssic de Tom Petty que sentirem a continuació. És una interpretació que et podria fer plorar si tinguessis llàgrimes. Yes, United We Stand, junts tirarem endavant. La cançó que ens canta Johnny Cash és el I Won't Back Down. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around, and I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life in a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground and I won't back down. No, I won't back down. I Won't Back Down és la cançó que ens portava, que ens porta en Johnny Cash. I què me dieu d'una cançó que té unes harmonies idíl·liques, uns somnis de temps passats, de dies passats, que també foren idíl·lics? De fet, tot el que ens porta aquesta cançó de Lady Antebellum és veritablement d'or, és daurat. American Honey és el títol de la cançó que ens recorda temps que foren millors. Where the church bells ring and strong love grows. She grew up good, she grew up slow, like American honey. Steady as a preacher, free as a weed. Couldn't wait to get going, but wasn't quite ready. So when I sing and sweet American honey, there's a wild, wild whisper blowing in the wind, calling out my name like a long lost friend. Oh, I miss those days as the years go by. Oh, nothing sweeter than summertime. To be everything can make you lose your mind. I just wanna go back in time to American. Summertime and American honey. I've gone for so long now, I gotta get back to her somehow, to American honey. And poc a poc i pas a pas, encara que ja hagi passat, complimentem el nostre 4 de juliol amb cançons que fan país o que ens porten una llista de peces que pel 4 de juliol doncs haurien de ser de bon sonar. Cançons de música country, això sí, que podríem dir o podríem cantar amb un hipotètic Happy Birthday, America. Perquè, de fet, res més diu tan clarament bon aniversari o feliç aniversari, Amèrica, com una bona cançó de música country. Aquesta que escoltarem ara és un disc del 2013 que ens aporten Thomas Red i Goes Like This, és el títol de l'àlbum, és el segon, de fet, l'àlbum d'estudi, aquest va ser el segon senzill, l'àlbum d'estudi de debut d'aquest cantant, d'en Thomas Red. Ens aporta aquesta cançó que es diu All American Middle Class White Boy, del mateix Thomas Red, en Jay Joyce Bat Warren i Joyce Brick Warren a la composició, i que sens dubte és una altra de les cançons que podríem incloure dins amb aquesta, amb aquest especial que avui us portem. És una cançó amb la qual en Thomas Red ens porta per provar que la música country no és sempre sobre els detalls més fins, és un estat de la ment, del cos, obert absolutament a tot. All American Middle Class White Boy and Thomas Red. We wasn't rich, but we wasn't poor. Lived on a cul-de-sac till my parents divorced. I drove a hand-me-down Ford pickup truck. We had to drive 10 miles just to sink it in the mud. Come on. I went to private school for a couple of years, and I loved Jesus, but I still drank beer. I played high school football, but I didn't start. Coach said I was slow, but I hit real hard. Hey, what can I say? I grew up in the heartland, USA. Class white boy. Hey! Lived in the sticks till I moved to the city, but the stars ain't as bright and the girls ain't as pretty. I still say yes sir, ma'am, and y'all, so don't you be hating on the way I talk. Hey, what can I say? I grew up in the heartland, USA. I sing it loud and proud, make a lot of noise. I'm an all-American middle-class white boy. Hey! I like what I like, I am what I am, and even when they lose, I'm still a Bulldog fan. I rocked DMX when I was a kid, and now I sing country music like my daddy did. Hey, what can I say? I grew up in the heartland, USA. I sing it loud and proud, and I make a lot of noise. I'm an all-American. Hey, what can I say? I grew up in the heartland, USA. Ja l'hem tingut, doncs, aquesta cançó d'en Thomas and Red, All American Middle Class White Boy, aquest noi absolutament americà, de classe mitjana i de raça blanca, que ens parlava la cançó. Hi ha una peça que molta gent identifica en la música country, però que en absolut ho és una peça que pertany a un artista de folk rock que es deia Don McLean. La cançó American Pie, enregistrada i realitzada l'àlbum American Pie del 1971, versió original de 8 minuts i mig de durada, publicat en dos senzills de 4 minuts i escaig cada un d'ells. Amb la peça va ser un número 2 originalment el 72 i després es va realitzar el 91, altra vegada arribant fins al número 12, una cançó que no va entrar, no va ser cap èxit de les llistes de música country, però que en un programa com el dia d'avui no podria faltar. Aquesta és una cançó que ens parla del dia quan la música americana va morir, la música internacional, va ser l'accident del 1959, aquell accident d'aviació on varen morir Buddy Holly, Richie Valens i en Vic and Booper, en Gilles Perry Richardson i després altra gent. Doncs, de fet, d'això es tracta, és també una part indubtable de la història americana. Per tant, escoltem, malgrat no sigui d'America Country, és sí una cançó d'aquestes d'arrels del país. Don McLean, American Pie. Used to make me smile, and I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck, but I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing day that I die. This'll be the day that I die. aquí era on finalitzava el senzill. De fet, la cançó original amb l'LP, com hem dit, en dura doncs, el doble de temps que hem escoltat. American Pie de Don McLean, fora del que és la música country, però ben arrelada dins el que és la tradició americana i especial aquesta It's a Must, que en diuen els americans, els anglesos, és obligatòria de posar-la en un programa que parli del 4 de juliol. El country de pedra picada, el country fred, aquell que és dur, aquell que és fora de les arrels més políticament correctes del que és el country també en certs moments de la seva història, aquell country que t'arriba directament a l'ànima o que va directe cap a la teva jugular per fer-te saber els teus sentiments. Aquesta cançó que escoltarem és molt carregada políticament, és un retrat que ens ensenya la cara fosca dels sacrificis que més d'un ha de fer i tota una població sencera moltes vegades en nom de la llibertat. Ataca a tot arreu. Highest Call, Kim Mac Yo-Yo, es diu aquesta cançó que pertany a l'àlbum Kim Mac Yo-Yo i altres històries americanes. Well, Daddy joined the Air Force, said it was a good soul. Danger, love and money, but it only led to divorce. Ended up in Abilene, working in a Dairy Queen. Put me in the Army on the day that I turned 17. Here I am standing in the desert with a gun. Thought I'm going AWOL, but I'm too afraid to run. So I got myself a new plan, stealing from the Taliban. Make a little money, turning poppies into heroin. Sergeant didn't like it, so they put me in a hole. I said, is he just shooting when they don't know where to go? Threw me on a lily pad, sent me home to NORAD. I knew I'd be in trouble, but I didn't think it'd be this bad. Trouble, son, I learned about without a gun. Got a new assignment, now you're working for the Pentagon. Gonna take a trip, wouldn't tell me what it's for. Gotta serve your country, gonna help us win the war. MIT, PhDs, night and day to test on me. Ain't what I was thinking, but I'm being all that I can be. I ain't no genius, but I knew it wasn't right. Eating uppers in the morning and the LSD at night. Send me off to deep space, cup them in the arms race. Hold on me almighty, but this shit has got a funny taste. Kay Mac Yo-Yo amb Highest Call, country diferent, rocker, aquest que acabeu d'escoltar. És una llista aquesta que hem preparat per al programa d'avui que inclou cançons noves, clàssiques, familiars, cançons, sens dubte, que no havíeu escoltat cap altra vegada, per tant, hi ha una mica de tot, per començar la teva festa del 4 de juliol, encara que estigui passada. No he intentat en cap moment que sigui una llista de les millors cançons, o de les més grans, o de les més reconegudes cançons patriòtiques de tots els temps. Ja podríem fer un altre programa sobre això i de ben segur que serien facilíssimes de trobar. En comptes d'això, pretenien que fos una col·lecció de música perquè les coses continuessin girant, com es poden disfrutar d'un dia qualsevol. Per tant, música de cada dia és el que ens agrada d'aquest ventall increïble que té la música country. També d'aquest gran país en totes les seves cançons, que no únicament, sempre ho he repetit, el bon country ve dels Estats Units, Canadà, Austràlia, el nord d'Europa, etc. Hi ha una música country de gran qualitat, d'immensa qualitat, fins i tot moltes vegades superior a la dels Estats Units. Abans he començat el programa parlant de la música de Willie Nelson. El tancarem amb un altre gran protagonista, però mentre escoltem l'Amèrica de cada dia, l'ordinària. Se la cantava Sugarland. Aquesta cançó es deia Everyday America. He swears they arranged. Aquesta és la música que ens aportava Sauerland, com el duo ens en diu. Tothom somia en coses molt importants i tothom té, doncs, el que pot. Però és una gran idea, és aquest Everyday American Sauerland. Escoltem a Garth Brooks. Aquesta és We Shall Be Free. Hem de ser lliures. When I close my eyes I see the way this world shall be when we go walking in it. When the last child cries for a crust of bread, when the last man dies for just words that he said, when they're sheltered over the poorest head, we shall be free. When the last thing we notice is the color of skin, and the first thing we look for is the beauty within, when the skies and the oceans are clean again, then we shall be free. We shall be free. We shall be free. Stand straight and walk proud. We shall be free. When we're free to love anyone we choose, when this world's big enough for all different views, when we all can worship from our own kind of pew, then we shall be free, yeah. We shall be free. We shall be free. Have a little faith, hold on, 'cause we shall. Potser sí que us havíeu pensat que aquesta la deixaríem fora, però no. Hem de ser lliures, és el canal de Llibertat de Garth Brooks. Un programa especial que us hem portat avui amb algunes cançons que us hem triat sense aturar-nos a la importància, sinó en el missatge, per al 4 de juliol, celebrant la festa americana. I no és que la celebrem personalment, jo no l'he celebrat mai. Un dels grans defectes que molts seguidors del country o del ball fins i tot d'aquest país tenen o han tingut és que hem volgut ser moltes vegades més americans que els propis americans. I això és una cosa que no es pot permetre. Però sí que puc permetre començar el programa d'avui amb la música de Willie Nelson i amb aquell crit tan característic de Willie Nelson for President. Willie Nelson per president. Jo em pregunto, però, que si Willie Nelson n'és el president, podria ser la meva estimada Dolly Parton la vicepresidenta? Traveling through, viatjant a través del país. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat tot a Country Radio Estel i a Ràdio Principat. Salutacions i fins la propera setmana al Club del Country. A reveure. Well, I can't tell you where I'm going. I'm not sure of where I've been. But I know I must keep traveling till my road comes to an end. I'm out here on my journey trying to make the most of it. I'm a puzzle, I must figure out where all my pieces fit. Like a poor wayfaring stranger that they speak about in song. I'm just a weary pilgrim trying to find what feels like home. Where that is, no one can tell me. Am I doomed to ever roam? I'm just traveling, traveling, traveling. I'm just traveling on. Questions I have many, answers but a few. But we're here to learn, the spirit burns to know the greater truth. We've all been crucified and they nailed Jesus to the tree. And when I'm born again, you're gonna see a change in me. God made me for a reason and nothing is in vain. Redemption comes in many shapes with many kinds of pain. Oh, sweet Jesus, if you're listening, keep me ever close to you. As I'm stumbling, tumbling, wandering, as I'm traveling through. I'm just traveling, traveling, traveling. I'm just traveling through. Just traveling through. Or sometimes the road is rugged and it's hard to travel on. But holding to each other, we don't have to walk alone. When everything is broken, we can mend it if we try. We can make a world of difference if we want to. Fly. Goodbye, little children. Good night, you handsome men. Farewell to all you ladies and to all who knew me when. And I hope I'll see you down the road. You meant more than I knew. As I was traveling, traveling, traveling, traveling, traveling through. I'm just traveling, traveling, traveling. I'm just traveling. Drifting like a floating boat. Oh, give me some direction, Lord. Let me lean on you as I'm traveling, traveling, traveling through. I'm just traveling, traveling, traveling. I'm just traveling through. I'm just traveling, traveling, traveling. I'm just traveling through. About in song, I'm just a weary pilgrim trying to find my own way home. Oh, sweet Jesus, if you're out there, keep me ever close to you as I'm traveling, traveling, traveling, as I'm traveling through.